वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि चित्राकल्पश्रवसि कलयन् लाङ्गलीकर्णपूरम् भर्गोत्तम स्वस्फुरितचितुरो बन्धुजीवं दधानः गुञ्जाबद्धामुरसि ललितां धारयन् हारयतीम् गोपस्त्रीणां देति कितवः कोऽपि कौमारहारी चित्राकल्पः श्रवसि कलयन् लाङ्गलीकर्णपूरम् बर्होत्तम स्वस्फुरितचिकुरः बन्धुजीवम् दधानः गुञ्जाबद्धाम् उरसि ललिताम् धारयन् हारयष्टिम् गोपत्रीणाम् जयति कितवः कः अपि कोऽपि कौमारहारि स पदच्छेत्. इसके जो अन्वय के हिसाब से अर्थ बता रहा हूं, श्रवसी लांगली कर्णपूरम कलयन, भगवान क्या क्या कर रहे हैं देखिए, क्या क्या आभूषण पहन रहे हैं. श्रवसी श्रवसी यानी कर्ण, कर्णयो हो कर्ण कान में, एक कान में, क्योंकि कर्णयो हो नहीं है, श्रवसी एक वचन में है. श्रवसी श्रवसो हो श्रवसु ऐसा बनेगा. आपको विद्वत्तापूर्ण भी वातावरण बनाने के लिए मैं वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें सुनने वालों को सबको व्याकरण मालूम होने की आवश्यकता नहीं. सही बात. तो भी जिनको मालूम होना चाहिए, जिनको जिनको उसमें रुचि है वो सुन लें. वो भी श्रवसी श्रव श्रवसी श्रवांसी श्रव श्रवसी श्रवांसी आप ऐसा शब्द नपुंस कहेंगे. श्रवसी श्रवसोहो श्रवस्सु श्रवसी लांगली कर्णपूरम कलयन. लांगली नाम का एक कान पर रखने का पुष्प आता है. कान पे पुष्प रखने की आदत है और बड़े लोग भी करते हैं, परंतु ऐसे लोगों को बहुत मजाक भी किया जाता है, वो अलग बात है. परंतु वस्तुतः लांगली कर्णपूरम, लांगली का मतलब क्या है, और जो नारियल का फूल आता है ना, नारियल में पहले पहल नारियल पहले फूल एक आएगा, उसमें जो सफेद सफेद सफेद फूल रहते हैं उसे कान पे रखने की एक आदत थी पहले, उसे लांगली शब्द से कहते हैं. लांगली कर्णपूरम कर्णपूर लांगली कर्णपूरम यानी कर्णम पूरयति कर्णम पूरयति इति कर्णपूरः. कवि एक कवि भी इस नाम से था, कवि कर्णपूर करके एक कवि था, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य था. भगवान श्री कृष्ण के बारे में अत्यद्भुत ग्रंथ लिखा है और आनंद वृंदावन चंपू ऐसा ग्रंथ का नाम है. उसका नाम कर्णपूर है, कवि कर्णपूर है. 500 साल पहले के ही हैं, वेदांत ऋषि के समय में नहीं थे. और कर्णपुर लांगली कर्णपूरम, लांगली रूपी जो कर्णपूर है, कर्णपूरण करने वाला पुष्प है, कान को भरने वाला पुष्प है, कान को सुंदर लगता है. कर्णपूरम कलयन, कलयन कलि कामधेनु, कलि किसी भी अर्थ को दे देगा. इधर कलयन यानी उसे रखते हुए, अर्थात कान पर कर्णपूर के रूप से लांगली नामक पुष्प को रखते हुए बर्होत्तम सस्फुरित चिकुरः. बर्होत्तम सस्फुरित चिकुरः, बर है यानी मोर पिंच, उसे सिर पे अर्थात अपने पूरा केश को ऐसा सजाकर उसके उसके ऊपर एक बार मोर पिंच पिंच रखा पिंच रखे. यानी इसलिए पहले भी बताएं, मोर पिंच अच्छा है या बाल अच्छा है, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है ऐसा कलाई तकुंतलम कला पैकी शब्द से हम देखे थे पहले भी. और बर्होत्तम सस्फुरित चिकुरहा, अर्थात इस विषय के बारे में तीन चार जगह पे भगवान वेदांत ऋषि जी उल्लेख कर दी है, हमें बहुत अच्छा लगता है. उनको वरदराज भगवान को आज भी एक दिन कृष्ण का वेश धारण करा के उत्सव होता है, उस दिन मोर पिंच वो भी लगा लेते हैं. इतना सुंदर लगते हैं वरदराज भगवान, इतना सुंदर लगते हैं. वो फोटो कभी मैं आपको भेजता हूँ कि भक्तों के बीच में उसे भी शेयर कीजिए, बहुत सुंदर लगे. बर्होत्तम संस्फुरित चिकुरह, बंधु चिकुरह यानी केश पाश है, उस केश पाश में उत्तम स्नेह ऊंचे के भाग में, और बरह यानी मोर का पिंच जो है उसको अलंकृत किए हैं. बंधु जीवन तथा नहा, आजकल हम अंग्रेजी में हाइबिस्कस बोलते हैं, बंधु जीव पुष्प यानी सफेद सफेद रहता है, जपा कुसुम शब्द से भी बोलते हैं, वो सफेद रहता है, सॉरी लाल लाल रहता है, लाल रहता है ना, जपा कुसुम बोलते हैं और बंधुजीव शब्द से भी बोलते हैं, उस पुष्प को भी पहने हैं। कहाँ पहने हैं? बंधुजीवम ददानहा, सिर पे लगाए, बंधुजीवम ददानहा गुंजाबद्धाम उरसी ललिताम हारेष्टिम धारयन। इतने इतना इतने जो वेशभूषा के साथ भगवान को ध्यान करना चाहिए। गुंजा करके एक छोटा सा मणि है, वो पेड़ से निकलता है, वो सफेद लाल रहेगा, बीच में थोड़ा सा काला रहेगा, उसको गुंजा बोलते हैं। प्राचीन जमाने में सोना तोलने के लिए यूज करते थे। और एक कवि कहते हैं कि सोना सोना बहुत रोता है, सोना के लिए रोने का कारण यह है कि ठीक है कुछ भी कर लेते हो, आभूषण बनाते हो, मुझे मारते हो पीटते हो, उसमें मुझे तकलीफ नहीं है, और उस गुंजा के साथ मेरी तुलना करते हैं वही अच्छा नहीं लगता। और गुंजा यानी क्या है, एकदम वजन के लिए उसे माप के लिए रखते हैं, और इस तरफ वो डालते हैं थोड़ा इस तरफ, हाँ वन कुंदमणि, रेंट कुंदमणि, पूर्ण कुंदमणि, ऐसा सोना को एक व्यवहार करते थे। वो उनको अच्छा, उसको अच्छा नहीं लगता है सोना को, मेरे कुंद उसके साथ गुंजा के साथ, गुंजा गुंजा तोलनम, ये गुंजा तोलनम, ऐसा गुंजा के साथ तुलना करते हो वो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा बोलते। उस गुंजा को भगवान क्या करते हैं, माला बनाकर पहने हुए हैं, गुंजा बद्दाम उरसी उरसी चेस्ट में, अपने वक्षस्थल में, उरसी ललिताम वो भी सुंदर है, धारयन हारेष्टिम गुंजाबद्धाम गुंजामणि से निबद्ध, और बहुत बढ़िया बनाया हुआ हार को अपने हारेष्टि को पहनकर वक्षस्थल में गोपस्त्री नाम चितवहा कोपी कौमार हारी जयती। इतना पहनने के बाद अलग लगते हैं, तो जब भी अलग लगते हैं तब सबका मन आकर्षित करते हैं। कौमार हारी कोपी कौमार हारी गोपस्त्री नाम कौमार हारी, गोपस्त्रियों का कौमार भाव को, कुमार भाव को अपहरण करने वाले, अर्थात वो कुमारी अवस्था में है, कुमारी अवस्था में रहने वालों को कुमार अवस्था को ऐसे ही अपहरण कर लेते हैं भगवान, वो पूरा पूरा उनके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे गोपस्त्री नाम कौमार हारी, कौमार नाम वो छोटापन, छोटा उम्र जो है उसे कहते हैं, और उम्र छोटा उम्र को ही ऐसे ही भगवान चोरी कर लेते हैं, ऐसा कौमार हारी कोपी चितवहा, चितवहा का मतलब, चितवहा शब्द का मतलब ही सामान्यतः ऐसा बोला जाता है एक दूसरे को धोखा देने वाला, कपटी कपटी कपटी। वैसे तो भगवान थोड़ा कपट तो करते ही, छल कपट तो है ही, तो इसलिए उनको बोलने में उनको भी गुस्सा नहीं आता है, वो इतना बहुत मेरे जैसा सोचते नहीं है, और इसलिए आराम से उनको बोल सकते हैं, इसलिए वेदांत देशिक जी चितवहा शब्द का प्रयोग करते हैं। मधुपकितवा बंधो कुमकुम वह प्रियपति सन्मानिनी नाम प्रसाद शब्द का प्रयोग किए। गोपी कितवहा जयती, ऐसा इस श्लोक में भगवान का सुंदर स्वरूप का वर्णन किए हैं। लीलायष्टिम, और ऐसे ही दूसरा श्लोक लीलायष्टिम कर किसलये दक्षिणे यस्य धन्याम हंसे देव्या हंसे देव्या पुलक विचिले सन्निविष्टान्य बाहू मेघ श्यामो जयति ललितो मेखला दत्त वेणु गुंजा पीड स्फुरित चिकुरो गोप कन्या भुजंग। भगवान श्री कृष्ण का कितना भी वर्णन करें हम लोगों को उसमें थकान नहीं होने वाला है सुनने में। लीला यष्टि दक्षिणे हस्ते, अर्थात राइट हैंड में क्या रखे हैं, दक्षिणे कर किसलये, एक एक हाथ भी कैसा है, कर किसलय के समान है, किसलय यानी नए नए पत्ते आते हैं ना, वैसे भगवान का हाथ इतना सुंदर है, भले काले हैं तो भी उनका कोमल है, कोमल हाथ कोमल है, इसलिए नए पत्ते के साथ उसकी तुलना की जाती है। कर किसल ये दक्षिणी वो भी राइट हैंड में लीलायष्टिम धन्याम लीलायष्टिम धन्य बनी है वो, क्योंकि उनके हाथ में रहने की वजह से उसकी धन्यता आई है। ऐसा लीलायष्टि या मतलब कभी खेलने के लिए एक एक दंड रखें, लीलायष्टि लीलार्थम यष्टि ही लीलायष्टि लीलार्थम पद्मम लीला पद्मम, लक्ष्मी जी सदा के लिए एक पद्म को हाथ में रखती है, वो लीला पद्म बोला जाता है। कुछ सहेली कुछ गलती करती है तो उससे मार दें तो परंतु कुछ लगेगा भी नहीं, लगेगा ऐसा भी नहीं, नहीं थोड़ा लगेगा भी, ऐसा उससे मारते हैं लीला यष्टि लीला पद्मम बोलते हैं उसे। लीला यष्टि करे किस तरह कभी मारने के लिए नहीं प्रयोग करते हैं, ऐसे ही केवल रखते हैं। टीचर कई समय पर आजकल किसी बच्चे को मारना नहीं ना, हाथ में दंड रखते हैं तो लीला यष्टि बोल सकते। करे किस तरह ये लीला यष्टि धन्याम लीला यष्टि दक्षिणे करे न्यस्य करे किस तरह ये न्यस्य हमसे। और एक हाथ कहाँ है? और एक हाथ को अर्थात लेफ्ट हैंड को देव्याहा हस्ते देव्याहा हमसे अर्थात उनके शोल्डर के ऊपर हाथ डाल के रखे। देव्याहा शब्द से इधर राधा जी का विवक्षा करते हैं। हमसे देव्याहा पुलक रुचिरे सन्निविष्ट पुलक रुचिरे हमसे पुलकांकित होने वाला जो शोल्डर है, भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श से पुलकांकित होने वाला जो शोल्डर है उसमें सन्निविष्ट अन्य बाहु दूसरा हाथ वहां रखे। देखिए स्टाइलिश पोजीशन है, एक हाथ में दंड है, एक हाथ को वहां राधा जी के ऊपर ऐसे रखे हैं। और मेघ श्याम जयति ललित, वो ललित शब्द से ही स्टाइलिश ये अर्थ मालूम हो जाता है, बहुत बहुत सुंदर खड़े हैं। ललिता मेखला दत्त वेणु, वेणु कहाँ है? अपने मेखला में उसे निक्षिप्त करके रखे हैं। सो मेखला में रखा हुआ जो वेणु है, ऐसा मेखला दत्त वेणु भगवान गुंजापीड स्फुरित शिकुरा गुंजापीड, उसको पहले बोला था ना गुंजा एक मणि आता है, उस गुंजापीड उससे बनाया हुआ एक माला है। अपीड शब्द का मतलब माला है। गुंजापीड स्फुरित शिकुरा उसकी वजह से और सुंदर बनाया हुआ उनका चोटी है, उनकी चोटी है। शिकुरा का मतलब चोटी है। शिकुरा गोपकन्या भुजंगहा, गोपकन्याओं के कामुक हैं, भुजंगहा शब्द का मतलब कामुक है, गोपकन्याओं का कामुक जयति सदा के लिए जय पाते हैं। अर्थात इस प्रकार भगवान का स्वरूप को अमदा कभी फोटो भी मिलता है आजकल, इस प्रकार मिलता है। और लीला यष्टिम कर किसलये दक्षिणे न्यस्य धन्याम हमसे हमसे देव्या पुलक उचिरे सन्निविष्टान्य बाहु मेघ श्यामो जयति ललितो मेखला दत्त वेणु गुंजापीड स्फुरित शिकुरो गोपकन्या भुजंग प्रत्यालिह स्थितिमधिगतम प्राप्त गाढ़ं कपालिम पश्चादीशन गाढ़ं कपालिम पश्चादीशन मिलित नयनाम प्रेयसीम प्रेक्षमाणहाम वस्त्रायंत्र प्रणिहित करो भक्त जीवातुरव्यात् वारि क्रीडा निबिडवसनो वल्लवी वल्लभो नहाम प्रत्यालिह स्थितिम अधिगतम प्रत्यालिह ऐसा एक परिस्थिति एक स्थिति है। अर्थात दोनों पैरों को और हाथ में खेलने के लिए उस दिन क्या रखते हैं, हाथ में एक यंत्र रखते हैं ना जिससे कलर मारते हैं, उसका नाम क्या है? गुलेल है? गुलेल हाँ, उसको और एक शब्द है गुजरात में गुलेल बोलते हैं। गुलेल, गुलेल। उसी का इधर उल्लेख है, बसरा यंत्र शब्द से उल्लेख है। और प्रत्यालीड करके एक परिस्थिति स्थिति है, यानी एक पैर को आगे रखना एक पैर को पीछे रखना, क्योंकि वो मारने के लिए सही रहता है। ऐसा प्रत्यालीड स्थिति मत कहता हूं, प्रत्यालीड करके एक स्थिति को प्राप्त करती की हुई पश्चात प्राप्त गाढ़ांक पाली और बाद में पश्चात पीछे से प्राप्त गौरव कपालिन दृढ़ आलिंगन किया हुआ ईशन मिलित नयनाम थोड़ा सा देख रही है उस भगवान को देख रही है ईशन मिलित नयनाम प्रेयसीम प्रेक्षमाण ऐसे थोड़ा देख रही है अन्यत्र दत्त चित्त है ऐसे प्रेयसी को प्रेयसी यानी प्रेमिका को देख रहे हैं प्रेक्षमाण प्रत्यालीड स्थिति में है ऐसे रहने वाली गोपिका स्त्री से पीछे से जाकर आलिंगन करके और प्रेयसी प्रेक्षमाण सह भगवान वस्त्रायंत्र प्रणीत कर रहा एक हाथ तो वस्त्रायंत्र में है अर्थात वो गुलाल गुलाल में है प्रणीत कर रहा भक्त जीवातु भक्तों का जीवातु अमृत है भक्तों का अमृत के समान रहने वाला अव्यात हमें रक्षा करें वारी क्रीडा निविडवसन वारी क्रीडा के लिए जल क्रीडा करने के लिए अपने वस्त्र को ऊपर से बांधे ऊपर ऊपर बांध के रखे नीचे तक नहीं है और वस्त्र क्रीडा निविडवसन वल्लभी वल्लभा गोपों का जो वल्लभ है पति है वो हमारी रक्षा करें ऐसा वर्णन है प्रत्यालीन स्थिति में अर्थात गुलाल का प्रयोग करने के लिए वो स्वयं ही वो उनकी प्रेमिका आज अर्थात राधा जी और एक प्रयोग करने के मुद्रा में है उसको जाकर पीछे से आलिंगन करते हैं भगवान और एक आहात वस्त्रायंत्र से वस्त्रायंत्र रखे हैं ऐसे भगवान भक्त जीवातु आसमान अव्याहत वारी क्रीडा निवसना वारी क्रीडा के लिए अपने ऊपर से बांधा हुआ वस्त्र को वस्त्र के साथ रहने वाले भगवान हमारी रक्षा करें वल्लभी वल्लभ वासु और इनकी लीला है और इस लीला को तो इधर ज्यादा बोले तो लास्ट लीला है इसके बाद हम फलश्रुति करने वाले हैं वासो हृत्वा दिनकर सुता सन्निधौ वल्लवीनां लीला स्मेरो जयति ललितामास्तितः कुन्दशाखाकम् सव्रीलाभिस्तदनुवसने ताभिरभ्यर्थ्यमाने कामी कश्चित् करकमलयोरञ्जलिं याचमानः वासो हृत्वा वस्त्रों को अपहरण करके दिनकर सुता सन्निधौ अर्थात यमुना दिनकर सुता कालिंदी नदी अर्थात यमुना नदी के सन्निधौ समीप में वल्लवीनाम लीला स्नेह वल्लवीनाम वासो हृत्वा वहां अन्वय कर लेना गोपीनाम और हंस रहे हैं लीला स्नेह अर्थात मजाक से हंस रहे हैं लीला स्नेह जयति ललिताम आस्थित कुंदशा ललिताम कुंदशा काम आस्थित बहुत सुंदर विराजमान एक कुंद वृक्ष की शाखा के ऊपर आज भी दिखाते हैं उस वृक्ष को वहां परंतु नदी यमुना नदी दूर चली गई तो बाकी वो कुंद वृक्ष वहां ही है या कुंद शाखाम आस्तिकः कुंद शाखाम सव्रीडा भी सलज्ज लज्जा के साथ रहने वाले तदनु वसने ताभिरभ्य बाद में वो जब वस्त्र का याचना करते हैं तदनु वसने ताभि अभ्यर्थ्यमाने कामी कामुक जो भगवान क्या मांगते हैं कश्चित करकमलयोर अंजलिम याचमान दोनों हाथ हाथ से किया हुआ अंजलि की प्रार्थना कर रहे हैं भले वो निर्वस्त्र भले हो तो भी अंजलि अंजलि करो तभी दूंगा ऐसा वो भगवान निर्बंध कर रहे हैं ऐसे भगवान कामी कश्चित करकमलयोर अंजलि याचमान तदनु वसने ताभिर अभ्यर्थ्यमाने सती लीला स्मे रहा जयति और मजाक से हंसते हुए और उनकी सुलज्जित लज्जित होकर जो भाव है उसका भी आनंद लेते हुए भगवान का तात्पर्य तो यह है मैं जब भगवान हूँ मैं ही आप सबका सर्जक हूँ आप सब मेरे अधीन व्यक्ति हैं और आप लोगों को लज्जा करके एक चीज होना ही नहीं मेरे सामने तो और मेरे सामने कम से कम सब पुरुषों के सामने आप लज्जित करो मैं ही सृष्टि करता हूँ मेरे सामने कभी लज्जित करने की आवश्यकता नहीं है आप निश्चिंत रहिए और मुझे पुरुष ही मत समझ लीजिए मैं एक ही व्यक्ति पुरुष हूँ इधर बाकी पुरुष का नाटक करने वालों के सामने ये सब लज्जित हो जाइए मेरे सामने क्या लज्जा होने की मैं ही सर्जक हूँ मैं ही आप लोगों का रक्षक भी हूँ ऐसा बोलते हुए भगवान इसलिए हास का मतलब यह है उनका लीला स्नेह का मतलब यही है वेदांत वेद्य हूँ परब्रह्म हूँ इसलिए मेरे से क्या आप लज्जित करने की आवश्यकता अपनापन दिखा वासो हृत्वा दिनकर सुता सन्निधौ वल्लवीनां लीला स्मेरो जयति ललितामास्तितः कुन्दशाखाम् संव्रीडा विस्तदनु वसने ताभिरप्यर्थ्यमाने कश्चित् करकमलयोरञ्जली याचमानः इत्यनन्यमनसा विनिर्मिताम् वेङ्कटेशकविना स्तुतिम् पठन् विद्युवेणुरसिकम् समीक्षते दैवतम् किमपि यौवत प्रियम्। स्पष्ट है इति अनन्य मनसा विनिर्मिता अन्य मनस्कता के बिना मैं एक ही भगवान श्री कृष्ण के ऊपर दत्त दृष्टि होकर इस स्तोत्र की रचना किया हूँ। वेंकटेश का बिना स्तुति रचिताम विनिर्मिताम स्तुति पठन निर्मित किया हुआ इस स्तोत्र को पाठ करते हुए दिव्य वेणु रसिक दिव्य वेणु को सदा के लिए उसका आनंद लेने वाले भगवान को एक न एक दिन सब लोग देख सकते हैं। किमपि यौवत प्रियम वो देवता कौन सी देवता है यौवत प्रिय युवाओं के ऊपर प्रेम दिखाने वाली देवता को एक दिन आप सब इस स्तोत्र का पाठ करने की वजह से दर्शन करेंगे जरूर दर्शन करेंगे भक्ति से आप बोलेंगे तो ऐसा परश्रुति कहते हुए इस स्तोत्र से विरत हो रहे हैं वेदांत शिख जी। इत्यनन्य मनसा विनिर्मिता वेंकटेश कविना स्तुतिं पठन् वेणुरसिकम् समीक्षते देवतम् किमपि यौवत प्रियम्। उसके साथ मैं भी आप सब भागवतों से विरत हो रहा हूँ और विरत का मतलब है और मैं मेरे गांव जाने चाह रहा हूँ तो इतना दिन तक आप लोगों का और विशिष्ट रूप से वेंकटेश आचार्य जी का सान्निध्य मिला उसके लिए मैं भगवान बालाजी भगवान को धन्यता प्रकटन करता हूँ।